Ντιέ, κάμβω έτρουν γαδίμπια. Σδιέ και κύσα νιε φάτσε τε πουρτζιάκουρ. Μπούζα τε πρε μετάλλι τε φόρτ. Μουγκές τε πλότ οριζόντι. Δίμπια ας πάτα νέσρμε. Ας νιε τουρι κάλλι και τη γκούρτα στον γιούνιο τε φουτσίσμε. Πορ Ντιέ ια γκρεζόρ πρ δε. Buzët më kyçën. E frika më uri në gjoks me një fishkëllim të mbret. Dhe buri me treshën së buluari. Uji i tyre i butë ishte vetëm vërtet dimjesh. Kur zhytesha e për gjumën. Por edhe atëherë kisha frikë. Nga ajo ngjitur për rreth. Që janë të budhë dhe të njohur, pse më të merron ngrirja.